Something about you makes me go crazy. You're the freak. Make some noise in my bedroom, baby. You're a freak. Scream and shout my name, baby. Show me you're a freak. I like it when you take it from the back. You're a freak. Skybox Studio 235 van Amsterdam Arena. Eric E. In Amsterdam Arena, Eric E. We'll be right back. kijken op dit moment. Hoogwerkers die nog de laatste loodjes weg aan het werken zijn met betreft de decoratie. Het ziet er echt fantastisch uit. Kippenvel als je op dit moment de vloer van de Amsterdam Arena ziet en live daar vandaan. Vanuit Skybox 235 om precies te zijn is dit Dance Department. Dennis Ruijer hier en achter mij in de mix. Eric E. Hoogwerkers rijden van de Amsterdam Arena Floor terug backstage. Over 10 minuten gaan de deuren open van de Amsterdam Arena. En dan is er op 7-7-2007 een nieuwe editie van Sensation White. Dance Department live vanuit de Skybox in de arena. Dennis Rijer hier en later in de studio David Guetta, Junior Jack en Kid Cream. En zo dadelijk Ed Honcho, man van INT, Duncan Stutterheim. En nu in de mix, live in deze studio, Eric E. You see?